Maşallah. Tebrik ederiz yani. Allah razı olsun. Bu büyük bir iman hizmeti. Dünyanın her yerinde böyle yani. Fıtri çünkü. Din fıtridir. Fıtri demek yani insanın yaratılışında var. Mesela su içmek nedir? Fıtridir. Fıtri. Sigara içmek arizi. Arizi demek yani arıza. Sonradan arıza oluyor. Mesela arabanın gitmesi fıtridir. Gidiyor. Kardeş nasıl gidiyor bu araba kimse demiyor. Araba duruyor birader ne oldu? Niye gitmiyor? Ha, demek bir arzi, bir arıza var. Ya bir kablo su koptu ya bir şey oldu ya bir latin meme yaptı arizi. Demek ki din fıtridir. Fıtri olan bir şey önlenemez. Kısa bir müddet durdurulsa bile diyor üstadımız yine diyor patlama olur yani. İşte bu bir iman patlamasıdır yani. Dünyanın her yerinde böyle %99 genç bir cemaat buraya sahip çıkıyor bu işe. Ne var burada? Burası işçi bulma kurumu değil. Sınıf geçmiyoruz, efendim not vermiyoruz, kimseye bir şey dağıtmıyoruz ama bir cazibe var demek ki buraya geliyor herkes. Demek ki burada bir şey var. Ne var? Aklımızın, ruhumuzun, kalbimizin, vicdanımızın gıdası var. Ya. Çok selamlar var kardeşlerin. Her tarafta böyle. Isparta'ya gittik, Burdur'a gittik, Antalya'ya gittik. Daha o tarafları gezdik, Akdeniz bölgesini. Kıbrıs'a gittik, oradan selamları var. İşte böyle yani. Çok hoş elhamdülillah. Her yerde bu hizmet böyle. Sadece Bursa'da değil. Dünyanın her yerinde. Bütün dünya, küre-i arz var ya, yer küresi. Yer küresinin neresinde insan varsa, orada nur talebeleri var. Nur cemaati var, nurcu. Nurculuk faaliyeti var. Eskiden nurcu deyince millet korkuyordu, nurcu. Tabii, bilmiyor tabii adam şimdi, bu kitaplar ilk yazılmaya başlandığı zaman tabii, din karşıtı kişiler, bunlar çok tesirli olduğu için Bediüzzaman Hazretleri'nin sözleri çok tesirli. Kur'an'ın dersleri diyor üstadımız. Sesim yetişse bütün küre-i arza bağıracağım. Sözler güzeldir, hakikattırlar ama benim değil diyor. Kur'an'ın tereşşuatıdır. Kur'an'ın telemmuatıdır. Onun için yani çok güçlü. Kur'an'ın dersi bu. Kur'an'ın dersi. Mesela gene başka bir yerde diyor ki, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. Ya ben de diyor öyle bir kuru çubuk hükmündeyim diyor. Haşa biz öyle görmüyoruz da o kendini öyle şey yapıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın Allah söyletmezse kim ne söyleyecek değil mi? Söyleyemez. Allah da o çubuğa vermese nasıl verecek? Kendisi zaten gariban çamur yiyor. Bize efendim şerbetli üzüm veriyor. Böyle yani. O zaman tabii bu hakikatları dinleyen herkes koşuyor, herkes koşuyor, herkes koşuyor. Bakmışlar din karşıtı kişiler, biz dini tam böyle söndürmüştük, bu işi bitirmiştik. Yeni bir Bediüzzaman çıktı, bu meşaleyi yeniden yaktı. Ne yapalım biz bunu, nasıl durdurabiliriz? Halk gidiyor, hapse atıyorlar, bu sefer hakim nurcu oluyor, polis nurcu oluyor, efendim bekçisi nurcu oluyor, hapishanedeki hırsızlar nurcu oluyor. Ya hapse sokuyor, 5 kişi giriyor, 40 kişi çıkıyor. Ya mahkemeye 3 kişi giriyor, 10 kişi şey oluyor. Bizim İzmir'de bir zamanlar 71'de askeriyede mahkeme olmuştu. Tabii 54 kişilik mahkeme. Şimdi hakim soruyor. Hasan Hüseyin Şengörür insan olarak. Bu kitapları okudun mu? Okudum efendim diyor. İnkar etmiyor. Okudum. Niçin okudum? Allah'ımı, peygamberimi, dinimi, imanımı, Kur'an'ımı, ahiretimi öğrenmek için falan yaz. Sanıktan soruldu, kitapları okuduğunu itiraf etti. Niçin okuduğu soruldu? Allah'ımı, peygamberimi yazıyor adam. Dinimi, imanımı, kitabımı, Kur'an'ımı, başçavuş yazıyor şimdi, zabıt katibi. 54 kişi düşünün, bu adamcağız sonra bize kendisi diyor, bu başçavuş. Yahu diyor 54 kişiye diyor dinimi imanımı, dinimi imanımı yaza yaza diyor ben de imana geldim. Allah aşkına diyor beni de kardeşinize kabul edin. Ben diyor eskiden sarhoş birisiydim. Ben o kadar içki içerdim ki beni ısıran tahta kurusu bile sarhoş olurdu. Onun için diyor şimdi ama dinimi imanımı, dinim ulan ben miyim imansız dedim diyor. Ben de katıldım diyor. Benim diyor hanım size ne kadar dualar ediyor diyor. Eskiden kapıyı tekmeyle açıyordum, karı titriyordu. Şimdi salavatla açıyorum diyor. Böyle kardeşlerim, elhamdülillah. Yani ölmüş kalpleri ihya ediyor, diriltiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Diyor ki bak kardeşler, okuyayım onu, bir hoca efendi bana ezberletti onu. Belki hocalar da vardır içimizde de, yanlışımı bulurlarsa söylerler sonra kulağıma. Aleyküm bi mücalesetil ulema ve istimai kelamil hükema. Alimler meclislerini diyor, kendinize ihtiyaç kabul edin. İhtiyaç. Arapçada aleyküm başta gelirse, yani mecbur, hava gibi, su gibi, gıda gibi şey, onu kabul edin. Aleyküm bi mücalesetil ulema ve istimai kelamil hukema. Hikmetli sözleri dinlemeyi kendinize vazife ediniz. Ne olur orada? Onlar diyor, ölmüş kalpleri diriltir. Ya yuhyil kalbel meyyite. Ölü kalpleri ihya ederler. Ne gibi? Kema yuhyil ardal meytete bimail matar. Matar yağmur demek. Şimdi yağmur diyor, nasıl sonbahardaki yağmur, ilkbahardaki yağmur ölmüş arzı diriltiyorsa, o hikmetli sözlerde bir nuril hikmeti. Hikmetli sözler diyor, o ölmüş kalpleri ihya eder. Ya bir nuril hikmeti. Orada atladım, şaşırdım yani. Okurken biz çünkü hoca olmadığımız için öyle ibareler. Efendim nuril hikmeti diyor. Hikmet nurları onların kalplerini ihya eder. İşte bunlar hikmet nurları. Üstadımızda da tecelli eden Esma'nın azam derecede hakim ismi değil mi? Hakim. Allah'a şükür artık küfrün efendim tüpü bitti. Beyni parçalandı. Her şeyi bitmiştir. Artık meydan imanındır, İslamiyetindir, Kur'an'ındır. Onun için kardeşlerimiz buraya gelmek fevkalade isabetli bir şey. Hepinizi tebrik ediyoruz. Buraya gelmişsiniz. Buraya gelebilmek tabii kolay bir şey değil. Cenab-ı Hak getirmezse zaten biz gelemeyiz. Buraya gelmek Allah'tan, gelmemek bizden. Öyle ya. Çünkü gelmemek bir iş olmadığı için, mesela camiye gittim. Camiye gitmek için evvela bir caminin olması lazım. Sen mi yaptın cami? Yapmadın. Camiye gitmek için iki tane ayak olacak, göz olacak, kulak olacak, hayat olacak. Bunları sen mi yaptın? Yapmadın. Camiye gitmek için yol olması lazım. Sen mi yaptın? Yapmadın. Bir vaktin girmesi lazım, bir namaz olması lazım, bir Kur'an olması lazım. Bunların hiçbiri bizim değil, biz yapmadık. Öyleyse camiye biz gitmedik. Allah bizi camiye götürdü. Ama camiye gitmedim. Tamam, gitmemek senden. Cami var, yol var, ayak var, hayat var, sıhhat var, gitmiyorsun. Bak, gitmemek bizden, gitmek Allah'tan. İşte Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Ma esâbeke min hasedentin fe min Allah ve ma esâbeke min seyyiyetin fe min nefsike. Size diyor, bir hasene, bir güzellik, bir iyilik isabet ederse o bendendir diyor. Bir kötülük olursa o nefsinizdendir. İşte bu bir güzelliktir, bir hasenedir, bir iyiliktir. Öyleyse bizi buraya Allah getirtti. Gelmeyenler ise kendileri gelmiyorlar. İnşallah Allah onları da getirsin. Dua edeceğiz tabii, davet edeceğiz. Davet edeceğiz kardeşler. Vazifemiz davetçilik. Davet edeceğiz. Üstadımız, ben diyor, 13. asrın minaresinin başında durmuşum diyor. Ben çok bağırıyorum diyor. Zira 13. asrın minaresinin başında durmuşum. Ulu caminin minaresi değil ha. Asrın minaresi. Asrın minaresinin başında durmuşum diyor. Sureten medeni, dinde lakayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum diyor. Adama bakıyorsun, kravatı var, şey var, yerinde foteli var ama fikren bakıyorsun adam kurunu ulayı yaşıyor. Ya. Hiçbir şey yok yani. Biz geçenlerde bir arabayla bir yere gidiyorduk. yani Marmaris'ten Muğla'ya doğru geliyorduk. O arabayı kullanan kardeşimiz dedi ki, abi ileride dedi, arabada da yer var. İnsanlar var orada, alsak mı bir kişi acaba? Ben de böyle içimden geçiyordum, çok iyi olurdum ya. Sevaptır, hayırdır. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Müslümanlara faydalı olandır değil, insanlara faydalı olandır. Bizim bazı kardeşler diyor, ben kapalı hanım gördüm mü arabada yer veriyorum, açıklara vermiyorum. Ya açığa da ver de, kapansın. Mübarek. Buyur kardeşim, atırık bacım. Sevaptır insanlara yer vermek, siz hanımlar tabii falan. Bizim dinimizde hürmet emrediyor falan. Kadıncak Allah razı olsun bak, Müslüman adam. Benim açıklığıma falan bakmadı, yer verdi. Onun için açıklara daha çok vereceksin ki kapansın. Bunu kapanmış zaten. Yani şey olmayacağız, egoist olmayacağız. Ya böyle kardeşler, çok mühim yani. Neyse giderken, biz dedik işaret etti falan, bir bayanla bir erkek arabaya geldiler. İkisi de öğretmenmişler bunlar, karı koca. Biz bilmiyoruz tabii. Oturdular, merhabayın, merhabayın falan. Çok zahmet olduysa yok dedik, zahmette rahmet vardır. İnsan insana yardımcı olur. Çok affedersiniz, bir inek güzel bir ot bulsa bir yerde, gel inek kardeşler güzel ot var beraber otlayalım demez dedim. Ama bir insan başka bir kardeşine, ya burada çok güzel mal var ucuz buldum gel sen de al. Veya da çok lezzetli bir şey sen de al veya çok güzel bir şey tavsiye eder değil mi? Dedim böyle biz birbirimize yardımcı oluruz, çok sağ olun falan filan. Ondan sonra tabii dedi ki, nereden geliyorsunuz? Soruyor, ben öndeyim tabii. O kardeş de Marmaris'te oturuyorum ben diye. Marmaris dedi, falan beyi tanıyor musun dedi falan. Tanıyorum ama dedi vefat etti. Vefat etti ama çok zengindi dedi. Arkadan. Zengindi ama dedi burada bıraktı dedi. Hiçbiri götürmedi öbür tarafa dedi. Bana dedi öyle değil mi abi dedi falan. Doğru dedim kardeşim, zengin Allah'tır. Biz dedim fakiriz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Vallahu'l ganiyyu ve entümül fukara diyor. Gani benim diyor. Siz fukarasınız diyor. Onun için dedim bizim bir şeyimiz yok. Her şey onun. Göz de benim değil, kulak da benim değil, burun da benim değil. Benim hiçbir şeyim yok. Günahlarımdan başka hiçbir şeyim yok. Her şey onun. Biz onun misafiriyiz. Cenab-ı Hak bizi burada misafir etmiş. Kalacağımız misafirlik günü de belli değil. Hani bazı misafir der ki ben bir ay kalacağım, 15 gün kalacağım. Biz öyle bir misafiriz ki bize bağlı değil kalacağımız gün. Misafirhane sahibi ne zaman git derse hemen hiç duramazsın bir dakika bile. Öyle bir giriş yaptık. Dedim mesela biz dedim burası nasıl biz dedim misafir gelir evimize. Sofrayı kurarız. Çeşitli porselen tabakları vardır. Tabaklar porselendir ama içindekiler başka başkadır. Köfte vardır. Efendim cacık vardır. Salata vardır. Tavuk vardır. Vardır. Hoşaf vardır. Tabaklar aynı ama içindekiler değişik. Cenab-ı Allah da dedim bu küre-i arzı bir sofra-i rahman olarak sermiş. Ağaç tabaklar dedim odundan. Odundan tabaklar koymuş dedim. Birinden elma ikram ediyor, birinden şeftali, birinden kayısı, birinden ceviz, birinden üzüm, birinden kiraz, birinden dut, birinden erik. Odunlar dedim tabaklar odundan ama içindekiler dedim fevkalade harika bir şeyler. Ağacın kendisi odun, çamur yiyor, bize şeftali yediriyor. Olur mu böyle bir şey? Olmaz ama Allah yaparsa olur. Ama dedim maddeciler onu işte şöyle oluyor, böyle gelişiyor, genleşiyor, evrimleşiyor, dönüşüyor, oluşuyor. Bir takım uydurmalarla o harika olan şeyi basitleştiriyor Allah'ı tanıttırmamak için. Materyalist felsefenin yapacağı budur işte. Mesela dedim öğretmen çocuklara diyor ki, öğretiyor çocuklar, dünyamız iki çeşit dönüş yapar. Bir, kendi etrafında dönmekle gece gündüz meydana gelir. İki, güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gelir. Yazın. Kaldırıyor. Ahmet kalk bakayım. Dünyamız kaç çeşit dönüş yapar evladım? Efendim dünyamız iki çeşit dönüş yapar. Dolma tüfek gibi. Bir, kendi etrafında dönmekle gece gündüz meydana gelir. Diğeri güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana gelir. Aferin Ahmet otur. Ahmet hiçbir şey öğrenmedi. Bir de biz çağırıyoruz Ahmet. Ahmet gel bir dakika. Abicim dünya dediğin zaman aklına ne geliyor? Çocuk için şaşırdı. Ne geliyor? Evladım dünya dediğin zaman aklına ne geliyor? Hayat geliyor hocam. Başka ne geliyor evladım? Yaşam geliyor. O da hayat. Bak söyleyecek bir şey yok. Boş. Halbuki dünya denince aklımıza dağlar, taşlar, denizler, sahralar, kayalar. Değil mi? hepsinin toplamına biz ne diyoruz? Küre yaz diyoruz değil mi? Ha, hepsinin toplamına dünya diyoruz. Bu dönüyor. Hakikaten dönüyor. Kendi etrafında dönmekle gece gündüz meydana geliyor. Güneşin etrafında dönmekle mevsimler meydana geliyor. Şimdi Ahmet akıyor. Evladım bu dünya aklı var mı dünyanın? Yok hocam. Gözleri var mı? Yok. Pilotu var mı? Yok. Şoförü var mı? Yok. Makinisti var mı? Yok. Evladım Ahmet nasıl döner bu dünya? Bilmiyorum hocam öyle diyorlar filan. Evladım dünya dönmez. Hocam kitapta döner diyor. Dönmez evladım. Döndürülür. Döndürülür. Ha, çocuk kafasına yattı bak mantıklı. Döndüren birisi var. Kim hocam? Sen ezan duyuyor musun? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Duyuyorum hocam. İşte o en büyük olan Allah dünyamızı döndürüyor. Başımız dönmüyor. Denizlerimiz dökülmüyor. Evlerimiz yıkılmıyor. Biz suyu bardağın içinde tutuyoruz. Cenab-ı Allah bardağın dışında tutuyor suyu. Döndürüyor. Dökülmüyor. Çocuk tabi birdenbire bir hakikate geçti. Doğru hocam. Bunları ben anlatıyorum şimdi böyle. Onlar da dinliyorlar arkadan. Onlar da öğretmen ya. İşte böyle dedim, bunlar anlatırken adam arkadan feryat etti. Yahu dedi siz kimsiniz Allah aşkına dedi. Nesiniz dedi. Biz dedik nurcuyuz. Bastıra bastıra. Hoca izlesek olmaz. Nurcuyuz. Yahu dedi Allah aşkına biz de öğretmeniz dedi. Hanımımla beraber biz bunları hep okuyoruz okutuyoruz ama bu sizin anlattığınız gibi dedi. Hiçbir şey anlatmadık bugüne kadar dedi. Ne kadar kuru geçmiş bizimkisi dedi. Dedim kardeşim işte dinden ayrı bir ilim olursa kör olur, topal olur. Hakikati anlatamaz. Öyle ya dünya dönüyor. Ne için dönüyor kendi etrafında? Bir gece bir gün, onu lütfen kapatın Allah aşkına ne olur. Dönüyor bir gece bir gündüz, bir gece bir gündüz, bir gece bir gündüz. Şimdi bir gece bir gündüz derken Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki ve ce'anne leyle libasa ve ce'anne nehara maaşa. Buraya bakın kardeşler, telefona değil. Buraya bakın da kaçırmayın. Ve ce'anne leyle libasa ve ce'anne nehara maaşa. Sizi diyor geceyi örtü kıldım, libas, elbise. Örtünüyoruz karanlıkta yatıyoruz herkes. Ve ce'anne nehara maaşa. Gündüzü de maişetinize ticaretgah yaptık. Sabahın bir uyusam herkes oturuyor. Kimisi dolmuşa, kimisi otobüse, kimisi metroya, kimisi oraya, kimisi buraya. Patates var, soğan var, domat var, biber var. Gece herkes pusmuş. Kimseden ses çıkmıyor. Ne kadar bu ayet uygun değil mi? Ve ce'anne leyle libasa. Örtün. Annem öyle derdi bize. Yat örtün. Hani gürültü yapıyordu. Yat örtün. Ve ce'anne leyle libasa. Ve ce'anne nehara maaşa. Allah Allah. Bak ayete bak. Ne kadar mukni, ne kadar ikna edici, ne kadar doyurucu. Oysa işte kendi etraflarında gece gündüz meydana geliyor. Ne için geliyor? Efendim öyle oluşuyor. Neden? Bak adam buraya bir bardak su getirdi. Neden? Ya konuşurken boğazımız kurursa içeceğim. Getirip bir jop koysaydı. Ne olurdu? Hikmetsiz ve mantıksız abes olurdu. Herkes dikecek kafayı, jop ne arıyor orada? O şobu neye getirdi? Ya buraya neye getirdin beni Ahmet? Ne bileyim kardeşim ben geçen sefer geldim şop yoktu. Ya şop var orada. Şop ne olacak o şop? O şop ne olacak? Adam bilmiyorum kardeşim falan. Adama sen ne okursan oku. O mantıksızlık var ya. Ona bunu dinlettirmez. O şopu düşünüyor. Acaba sonunda hoca teker teker soracak. Ne anladın? Bilemezse joplayacak galiba. Ne oldu? Abes oldu. İşte kainatta abes hiçbir şey yok. Rabbimiz diyor ki ben her şeyi en güzel yarattım. Ah sene külle şeyin halakahu. Her şeyi en güzel yarattım diyor. Her şeyi. Neticede demek ki dünya dönüyor bak. Gündüz yoruluyoruz ya. Gece istirahat ediyoruz. Eğer gece olmasa çok hırslı insanlar var ki hiç istirahat edemez. Müşteri geliyor ya, gelsin, para gelsin. Ayakta duramıyor adam. Abi diyor, sabahtan beri bir şey yemedim vallahi, çok müşteri var. Gece dün akşam da uyumadım ama diyor, müşteri var, bırakamıyorum. Gelsin müşteri, gelsin, gelsin adam ayakta ölür vallahi. İstirahat edemez, hırsından istirahat edemez. El-harisu ha-ibun hasir diyor. İstirahat edemez ama Cenab-ı Allah mecburi ne yapıyor? Karanlık yapıyor, Tamam diyor, yeter. Herkes tamam çekiliyor mecburen. Biz küçükken çapa, bağ çapası yapardık. Tabii ufakız, belim ağrıyor falan. Rahmetli babam ve abim, üçümüz çapalıyoruz. Gari biz fakiriz. Amele tutamıyoruz. 12 yaşında çocuğa çapa yaptırıyor babam, düşün. Yani eskilerdeniz yani, çok çile çekmişiz. Şimdi abime diyorum ki, abi diyorum çok belim ağrıdı, ne zaman bitecek çapa? Kardeşim diyor, güneş kavuşunca diyor. Saat kullanmıyoruz, bakıyorum Allah, güneş yukarıda. Bir iki gidiyorum, geliyorum güneşe bakıyorum, gene gitmiyor Allah. Gene gitmiyor Allah. Düşün ki o güneş inmese var ya, babam bize istirahat vermeyecek. Vermeyecek vallahi. Ama Rabbim güneşi indiriyor. Tabii karanlık, hadi çocuklar Allah bereket versin yeter. Zaten karardı, vuracağı yeri görmüyoruz. Ha bak. Çalıştırdı, istirahatı aldı. Çalıştırdı, istirahatı aldı. Demek ki bunlar binlerce hikmetinden bir tanesi de bu. Bir de güneşin etrafında döndürmekte ne oluyor? Mevsimler oluyor. Mevsimlerde ne oluyor? Havalar değişiyor. Mesela yazın. Of, puf, yandım, çok sıcak, öf. Kulum biraz serinleteyim diyor. Oh, hava, sonbahar, oh, oh, ne güzel havalar falan. Kulum biraz da üşüteyim diyor. Yazın kıymetini öğren. Oho, dondum, yakın sobayı. Oho, titriyor. Döndürüyor böyle. Yazdan kışın kıymetini, kışlan yazın kıymetini. Böyle bize Rabbimiz nimetlerinin kıymetini takdir ettiriyor. Tabi dönmek de meyveler de geliyor. Yeni yeni meyveler, yeni yeni sebzeler. Değil mi? Bir bakıyorsun kiraz çıkmış, dut çıkmış, erik çıkmış, vişne çıkmış, armut çıkmış, elma çıkmış demiş. Efendim zeytin çıkmış derken incir çıkmış, kavun, karpuz. Döndürüyor böyle. Döndürülçe yeni yeni meyveler, yeni yeni sebzeler geliyor. Bizi molotonluktan, devamlılıktan ne yapıyor? Kurtarıyor. Bak bundan iki ay önce, bir ay önce, bir buçuk ay önce karpuz var. Karpuz, karpuz, karpuz. Şimdi abi karpuz bitti. Eğer devam etse belki karpuzun değerini idrak etmeyeceğiz. Onu alıyor, başka bir şey gönderiyor. Ta ki nimetinin değerini idrak edelim diye. Çünkü üstadımız yine bir yerde diyor ki, bir şey devam ederse diyor, ne kadar iyi olsa insana ne verir? Usanç verir. Ya diyelim ki burada bizim Davut kardeşimiz bizi burada 10 gün misafir edecek. Bendensiniz diyor, 10 gün. Kamp yapacağız burada, okuma programı. Sizi diyor çok güzel besleyeceğim. Sağ ol, Allah olsun falan. Bakıyoruz ne gelecek bugün acaba? Kuzu. Bir kuzu çevirmesi geliyor. Allah yedi kuzuyu falan. Çok güzel, Allah razı olsun falan filan. Yarın ne gelecek? Gene kuzu, öyle mi? Allah razı olsun. Üçüncü gün bugün ne gelecek acaba? Kuzu. Yapma ya. Dördüncü gün bugün ne gelecek? Kuzu gelecekmiş. Yapma ya. Ne bu kardeşim ya? Vallahi kazan kaldırırız ha. Ya ne bu ya? Her gün mü kuzu yiyeceğiz ya? Yok başka bir şey. İşte bu insanoğlu böyle bir nankörüz biz. Onun için Rabbimiz döndürüyor böyle, döner gibi. Ta ki böyle nimetlerin değerini idrak edelim. O kıymetdar nimetleri kıymetsiz gibi görmeyelim. Ya, öyle ya. Mesela hava bedava değil mi? Bedava ama çok kıymetli bir şey. Adam pazara gittim diyor. Muz alacaktım alamadım, çok pahalıydı. Salatalık alacaktım alamadım, çok pahalıydı. Ama Allah'a şükür hava aldım. Havamı aldım diyor. Çünkü muzsuz yaşayabilirim, salatasız yaşayabilirim, domatessiz yaşayabilirim ama havasız yaşayamam. Allah'ıma çok şükür pazardan havamı aldım. Ne kadar güzel var. Hava. Ama bize gelince ne diyor? Havadan sudan konuşuyor. Sanki hava su çok değersizmiş de. Ne diyor ya? Havadan sudan konuşuyor adam ya. Ulan havadan sudan konuşsa var ya, en güzel bir şeyden konuşuyor demektir. Çünkü imandan sonra en değerli şey havadır. Havadan sonra da sudur. Sudan sonra da ekmektir. Bunlar oldu mu, diğerleri olmasa da hayat devam eder. Ama gel gör ki biz bu nimetlerin kıymetini idrak edemiyoruz. Hangimizin aklına geliyor akşam namazında veya yatsı namazında, ya Rabbi sana hamdü senalar olsun, bugün akşama kadar hava aldım, hiç havasızlık çekmedim, bana hava aldırdın Allah'ım, geliyor mu aklımıza? Gelmez. Böyle bir nankörüz biz. Ama üç gün nefes darlığı çekme. Mehmet Bey nasılsın? Bugün çok güzel, bugün hava aldım. Demek ki kardeşler, her gün, her an, her nefeste Allah adın demüdam. Allah adıyla olur. her iş tamam diyor Süleyman Çelebi. Bakın eskiden böyle din derslerini yasak etmişlerdi ama mevlütü yasak etmediler. Neden biliyor musun? Şöyle bak, bizim babamız bizi sünnet getirecekti. Hocayı getirdi. Gitti jandarmadan da müsaade aldı. Evimde mevlüt okulacağım diye. Düşün. 47-46 senelerinde. Efendim? 45 senelerinde. Çocuklarımı sünnet ettireceğim, mevlüt okuyacağım diye jandarmadan izin aldı. İki tane jandarma geldi, kapıda bekledi. Hoca mevlütün dışında acaba bir şey cemaate anlatacak mı? Mevlütte çok güzel mesajlar var ama makamla okuduğu için cemaat sese bakıyor. Allah adın her nefeste. Adam ne ses vardı adamda. Ha? Halbuki oradaki mesajı teker teker anlatsa var ya, millet emin ol imanı artacak. Fakat makamla okuduğu için manaları da çoğu anlamıyor. Bir feza oldu o demde runuman, ne mekan var anda ne arzu sema, kim ne halidir ki mali ol mehal, aklı fikretmez muhalife muhal. Sor okuyana ne dedi, vallahi okuyoruz ama bilmiyorum manasını. Okuyan zaten bilmiyor, okumayan da hiç anlamıyor. Onun için mevlütten millet irşad olmadığı için yasak etmediler. Ama sen al bundan bir sayfa oku, vay adamın beynini yıkadın. Nasıl sen onun hür vicdanına baskı kurarsın? Allah'la kulun arasına girilmez. Sana ne, adam ister inanır ister inanmaz. Sen bilmiyor musun laiklik var, şu var, bu var, şu var, canlar, canlar. Ama Allah'ın izniyle bu işler bitti artık. Onların yaygarası bitti artık. Nur, nur heyeti, nur çığırı açıldı artık. Her yerde. Rusya'da da şimdi, eskiden komünistlere diyorduk Moskova'ya, Moskova'ya. Şimdi artık Moskova'da dershane var. Moskova'ya göndersen adam dershaneye gidecek. Başka gidecek yerleri yok. Elhamdülillah kardeşler. Tebrik ederiz sizi. Vallahi çok böyle sizi gördüm, böyle coştum yani. Coştum ya, coşuyoruz böyle işte. 66 yaşındayım ama kendimi hep böyle gençlerle beraber olduğumuz için hiç farkında değilim, ihtiyarladığımın farkında bile değilim. Çünkü hep abi diyor, hiç amca diyen yok. Bizde amca yok, 90 yaşında olsa abi. Onun için yaşlandığımızın farkında da değiliz. Evet, sevgili kardeşlerim. Şimdi burada bakınız, diyor ki, akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Meleke haline getiren ancak ibadettir. Bak, akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Yani meleke haline geliyor artık. Yani bir nevi şuur artık gibi oluyor meleke haline. Bugün bir yerden kavun aldık da, kavuncuya dedim ya, bu tat nereden geliyor? Bu kursaptan dedim, nasıl? Abi topraktan tat geliyor, toprak getiriyor dedim. Ya dedim, nasıl getirir toprak? Şu çamur Allah aşkına dedim. Bu çamurda bu tat nasıl olur kardeşim? Adı İbrahim, İbrahim'cim dedim. Bunu dedim ancak bizim Rabbimiz verebilir. Tabii canım, o başka mesele, başkası. O başkayı kaldıracaksın dedim. Doğrudan doğruya diyeceksin ki bu kavundaki tadı Allah veriyor. Üzümdeki tadı kim veriyor? Allah veriyor. İşte efendim Bursa'nın şeftalisi değil, Allah'ın şeftalisi. Bursa'nın kestanesi değil, Allah'ın kestanesi. Adam baktım böyle şap. Şimdi bu adama 3-5 gün böyle anlat. Ne olacak bu adam? Meleke haline gelecek. Meleke yani alışkanlık. Meleke haline gelecek. Adam artık bu üzümün tadı nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Nerenin üzümü? Allah'ın üzümü. Demeyecek efendim Turgutlu'nun üzümü. Ya bak, meleke haline gelecek. Ama o adamda da iman var esasında. Yok değil. Tabii canım, o başka diyor. Nasıl başka? Başka diye bir şey yok. Başka diye bir şey yok. Kavunun tadını veren Allah'tır. Toprak, çamur bu işi bilmez. Esbab diyor sadece nedir? Bir perdedir. Ne için? İmtihan olduğu için. Öğretmen 4 tane soru soruyor. 3 tanesi yanlış, 1 tanesi doğru. O yanlışları ne için soruyor? Senin dersi bilip bilmediğini meydana çıkarmak için. Yoksa o yanlış soruların başka bir fonksiyonu var mı? Yok. Hiçbir tesiri yok o soruların. Sadece doğrusunu bilip bilmemeni meydana çıkarmak için. İşte bu. Balı kim yaptı? Cevap arı yaptı. Balı kim yaptı? Cevap doğa yaptı. Balı kim yaptı? Cevap kendi kendine oluştu. Balı kim yaptı? Allah yarattı. İşaretledin mi? Sınıfı geçersin. İşte bu. Daha arının başka bir fonksiyonu yok orada. O yalnız sorunun fonksiyonu neyse, ağacın da oradaki vazifesi odur. Çünkü gelen elma, rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumu besliyor. Bu ağacın beni tanıması lazım. Bilmesi lazım, sevmesi lazım. Sağ ol ağaç kardeşim benim, ne kadar şefkatlisin. Ha böyle bir şey olmadığına göre, demek ki bizi seven, yaratan, bilen Rabbimiz, bu burnu kim yarattıysa o kokuyu da o veriyor. Bu ağzı kim yarattıysa o tadı da o veriyor. Bu gözü kim yarattıysa o rengi de o koyuyor. Bu vücudu kim yarattıysa o vitamini de o veriyor. İki kere iki dört. İster çarp ister topla. İşte küfrün bu kadar işi bitti. Bu kadar dört kelimeyle ne kadar küfür harmanları varsa yandı gitti. Öyle diyor üstadımız. Bir dani hakikat bir harman yalanı ne yapar? Yutar. Bir kibrit çakıyorsun. Koskoca bir ot tepesi. Kibrit şu kadar bir çakır. O kadarcık bir şey. Ne yapıyor? Ne oldu? Ne bileyim ya oradan bir şey çıktı. Koca harmanı yuttu. Yutar. İşte bir hakikat diyor. Daha ne hakikat? Bir harman yalanı yutar. Onların meselesi yalan üzerine kurulmuştur. Bu hak ve hakikat üzerine kurulduğu için onun için onlar diyorlar. Siz temelleri sarsıyorsunuz. Devletin temellerini sarsıyorsunuz. Niye? Bizim temelle falan işimiz yok. Ha, burada hakikati anlattığı için, o da yalanı yutturmaya çalıştığı için, hakikaten temel sallanıyor. Öyle bir sallanıyor, temel memel kalmadı yani. Öyle. Sonra üstadımız diyor ki bunlara, buradaki kafirlere, zındıklara, bana bak diyor, ben diyor sizinle uğraşmıyorum diyor. Ben diyor, nefsimden sonra Avrupa kafirlerini hedef almışım diyor. Avrupa kafirlerini hedef aldım. Çünkü o kafirler sizi yetiştirdi diyor. Onlar üfledi, siz hareket ettiniz. Size onlar mesaj verdi. Onun için ben onları hedef almışım. Nefsimden sonra diyor bak. Nefsimden sonra Avrupa kafirlerini hedef almışım. Diyor ya burada. Ya kardeşler. Ehli dünya sebepsiz, sebepsiz. Benim gibi aciz, garip bir adamdan tevehhüm edip, binler adam kuvvetinde tahayyül ederek, binler adam kuvvetinde hayal ederek, beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de ve Barla'nın bir dağında, bir iki gece kalmaklığıma müsaade etmemişler. Dağda kalmak için üstadımız müracaat ediyor oradaki vazifeliye. O da diyor ki bir Ankara'ya sorayım. Soruyorlar. İşittim ki diyorlar. Geliyor Ankara'dan emir. Said 50 bin nefer kuvvetindedir. Onun için serbest bırakmıyoruz. Ne yapıyorsun sen? O var ya. Said Nursi var ya. 50 bin nefer kuvvetindedir. Demişler. Ben de derim, ey bedbaht ehli dünya, bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde, neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Bir adam 50 bin kişi kuvvetinde olur mu? Fizik kurallarına göre. Ha? Maddi kuvvetli olmaz. Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsımdan ise, yani şu fiziksel yapımdan ise, 50 bin nefer değil, belki bir nefer, nefer asker demek. Bir asker 50 defa benden ziyade işler görebilir. Yani odamın kapısına durup bana çıkmayacaksın diyebilir. Eğer korkunuz bu kişisel varlığımdansa. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'an'a ait dellallığımdan, Kur'an'a ait çağırıcılığımdan, Kur'an'a davetçiliğimden ve kuvve-i maneviye imaniyeden ise 50 bin nefer değil, yanlışsınız. Meslek itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim, haberiniz olsun. 50 milyon kuvvetindeyim diyor. Bir anda bak, Allah'a istinad edince nasıl bir güç oluyor. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envar-ı imaniye ile onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalalarını zir-i zeber etmişim. Tabiat diye bir olay yok. Eskiden tabiat diyorlardı, şimdi doğa, doğaya döndürdüler. Hep böyle yani, şimdi bakıyorlar bir müddet o şey yaptı, ondan sonra isim değiştiriyorlar. Mesela bizim zamanımızda bu ambulanslar var ya, imdad-ı sıhhiye yazardı üstünde, imdad-ı sıhhiye. Yani sıhhata yardım eden. İmdad deriz yani, imdad, yok mu kurtaran? İmdad-ı sıhhiye, yani sıhhata yardım eden. O Arapça olduğu için onu kaldırdılar, can kurtaran yazdılar. Sonra bakıyorlar ki götürürken adam ölüyor, can kurtaramıyor. Ulan ayıp oldu diyorlar. Bu sefer öyle bir isim koyalım ki halk da anlamasın. Ambulans. Ambalaj gibi bir şey yani. Şeytan ya, iblis bunlar ya. İblis, emin ol iblis. İblisin aklına bile gelmez. Bütün neşrettiğim envar-ı imaniye ile onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalalarını zir-u zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Nasıl düşüyor? Fikir olarak. Adam diyor evrim. Evrim diyor kardeşim, her şey evrimdir diyor. Bana birisi bir gün öyle desin dedi. Evrimi kabul etmiyor musunuz yoksa falan? Dedim kabul etmez olur muyum ya evrimi? Ben evrimi kabul ederim ama bir eviren çeviren var dedim. Sen öyle kendi kendine evrim dedim, olmaz. Nasıl, ne gibi dedi. Bak dedim, sana bir misal vereyim. Mesela bir ekmek aldık bakkaldan veya fırından. Bu ekmek bize gelinceye kadar ne kadar evrimler geçirdi. Köylü buğdayı elini evirdi çevirdi, toprağa serpti. Sonra toprağın altının üstüne çevirdi. Gitti geldi evirdi çevirdi devirdi, tarlayı düzeltti. Sonra bir müddet bekledi, ekinler çıktı sarardı. Gitti onları devirdi. Ondan sonra harmana götürdü, evirdi çevirdi devirdi. Samanından buğdayını ayırdı. Onu bir yığın yaptı, bakıyor adam böyle, diş doktoru bu, bakıyor böyle. Ondan sonra dedim, aldı eline yabayı, güzel bir rüzgarda, ya Allah dedi, ya Bismillah, bir atıyor böyle. Buğday ağır olduğu için bu tarafa gidiyor, saman da hafif olduğu için rüzgar püf diye bu tarafa atıyor. Ondan sonra buğday verdim, aldı, değirmene götürdü, attı değirmen taşların arasına. Evirdi, çevirdi, devirdi, evirdi, çevirdi, devirdi, un haline getirdi. Sonra aldı, eleklere koydu, evirdi, çevirdi, evirdi, çevirdi, kependen unu ayırdı. Fırına götürdü, bastı suyu üstüne, evirdi, devirdi, çevirdi, hamur haline getirdi. Adam böyle bakıyor. Ondan sonra dedim, parçalara böldü, fırına attı, üstü kızarınca altını çevirdi. Bak dedim, bu ekmek bize gelinceye kadar ne kadar evrimler geçirdi. Ben köylü çocuğum, ilkokul mezunum. Nereden biliyorum bunları ben? İşte bu kitap bana konuşturuyor Allah'ın izniyle. Ben ilkokuldan başka bir şey okumadım. Arapçam yok, Farsçam yok. Tefsir bilmem, fıkıh bilmem, kelam bilmem. Ama Allah konuşturuyor. Niye? Bunlara iman ettim. Bunlara inandım. Bunlar hakikaten Kur'an'ın tefsiridir. Okuyorum. Ve bunların herkes tarafından sevilmesini arzu ediyorum. Cenab-ı Hak da beni konuşturuyor. O kadar. İsterse konuşturmaz. Konuşturuyor. Karşımdaki adam doktor. Biz sıradan bir vatandaş. Baktım tabii dedi. İşte Risale-i Nur ya. Üniversitedir bu yani. Fakülte değildir kardeşler. Risale-i Nur fakülte değildir. Üniversitedir. Adam bir fakülte bitiriyor. Ben diyor üniversite mezunuyum. Sen üniversite mezunu değilsin kardeşim. Sen fakülte mezunusun. Üniversite mezunu olmak için bütün fakülteleri bitireceksin. Ondan sonra üniversite mezunu olursun. O da 1000 sene yaşaman lazım. Mümkün değil. Ama Risale-i Nur ise üniversite. Çünkü hepsinin fezlekelerinden bahsediyor. Mesela sosyal hayattan bahsediyor. Bak sosyoloji diyor, sosyoloji. Ne demek? Toplumsal hayat değil mi? Mesela üstadımız bir oradan bir pencere açıyor. Diyor ki bir ekmeği yiyorsun. Ne kadar elleri manen öptüğünü düşün. fırıncı, harmancı, efendim tarlacı, bütün bunlar bu ekmeği diyor meydana getirdiler Allah'ın izniyle, sana kadar geldi. Sen onların elini manen öpüyorsun. Bilsen de bilmesen de. Allah Allah, ne demek bu? Bak buradan çağrışım oluyor. Mesela ben düğme yapmasını bilmiyorum. Sen düğme yapmasını biliyor musunuz? Var mı hiç size düğme yapmasını? Belki kimse yok burada düğme yapmasını bilen. Ama bizim düğmeye ihtiyacımız var. Allah Allah. Ben gömlek dikmesini de bilmiyorum. Ama gömleğe ihtiyacım var. Yoksa bir gömlek diken olmazsa kaldım gömleksiz. Fanilaya ihtiyacım var. Fanila yapmasını bilmiyorum. Kaldım fanilasız. Sayarsak dünyaya geldiğimiz gibi oluruz. Demek ki biz birbirimizi ne yapıyoruz? Donatıyoruz. Öyleyse arada bir mahalledeki bakkala gideceksin. Selamünaleyküm kardeş. Sağ ol kardeş. Be. Allah razı olsun sende. Salça getiriyorsun buraya. Ben nereden gideceğim bulacağım salça? Buraya efendim bak şeker getirmişsin. Ben ta şeker fabrikasına gidip şeker nasıl alacağım? Bak pirinç getirmişsin. Ta Tosya'ya gidip pirinç nereden bulacağım ben? Buraya efendim nohut getirmişsin, fasulye getirmişsin, efendim püsküvit getirmişsin, çikolata getirmişsin, şerbet getirmişsin, gazoz getirmişsin. Ben bunları nereden gidip bulacağım? Allah senden razı olsun. Ne kadar hayırsever bir insansın sen. Sen burada hem para kazanıyorsun hem sevap kazanıyorsun. Tadımız diyor ya, müşteri olsun, hırsız olsun sana bir sevap kazandırır. Allah Allah, adam sağ ol kardeş. Aman Allah korusun, sakın dükkanını kapatma. Sağ ol kardeş, Allah işini rast getirsin. Bir sıkıntın olursa söyle. Adam diyecek işte, cemiyet hayatı bu. Adam diyor, Allah bu bakkalın cezasını versin. Sabahleyin bir kalkıyoruz, bakkalın cezasını vermiş Allah. Ne oldu? Bakkala Allah cezasını vermiş, araba çarpmış. Dükkan kapalı. Zararı kime dokundu? Kimse, millet kuyruğa gitmiş, ekmek yok, bakkal kapalı. Ya... Öyleyse bakkala ceza okumayacağız. Allah bakkalımıza hidayet versin. Dua edeceğiz. Ki bakkal kapanmasın, bizim de işimiz bozulmasın. Vallahi. Geçenlerde biz gene böyle şeye gidiyorduk, Marmaris'e. Hem Bodrum'a gidiyorduk. Yolda bir markete girdik. Sen var mıydın? Yoktu. Bir markete girdik. Sen vardın değil mi? Markette efendim işte, marketçi de şortlarla dolaşıyor. Dedik biraz peynir falan. Şey yaptı, dedi nereden böyle geliyorsun abi? Dedik biz işte Bodrum'a gidiyoruz, ne yapacaksın hocam dedi falan. Takke de vardı birimizin başta. Dedik orada bizim kardeşlerim var, biz Nurcuyuz dedim. Yapma yok dedi. Oradaki Nurcuları ziyarete gitmiş. Masum ya, bastıra bas, söyleyecek adam meraklansın. Ya dedi bu Nurculuk olayı nedir dedi falan, anlatır mısın falan. Tabii ya, anlatmaz mıyım? Hemen oturduk, işte anlattık. Nurculuk esasında bir şey yok, Müslümanlık var ama eskiden din düşmanları deseler ki bunlar var ya, bunlar Müslümanlık yapıyor, herkes anlayacak. Ya buna ne iyi yani, Müslümanlık yap adam, gavurluk mu yapsın? Ne güzel şey. Toplanmışlar Müslümanlık yapıyorlar, ne güzel şey. Ama adam nurculuk diyor, nur arada kaynıyor, culuk çıkıyor. Adam yapma ya falan. Boşuna mı bunları içeri atıyorlar? Niye camiden adam götürmüyorlar? Camiye gidiyor, hacı amca diyor, bu nurcular ne? Ne için içeri atıyorlar? Ne bileyim evladım, bunlar dur falan. Niye camiden adam götür? Ya niye camiden adam götürsün? Camide zaten adam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Muştara alıyor. Yandaki adamı tanımıyor bile. Bazı camilerde imamla müezzin küs birbirine. Ama burada bir birlik var. Üç tane biri yan yana gelse kaç olur? 111. Ha işte bunlar o gücü parçalamak için şey yapmışlar. Anlattım orada böyle, adam yapma ya falan filan. Baktım rakı şişeleri de sonra göründü meydana. Dedim sen çok güzel şeyler satıyorsun burada. Hepsi temiz bunların. Bir iki tane bozuk var bunlara dedim inşallah dedim. Kaldırırsan iyi olur falan. Hocam dedim bunlar günah mı? Günah tabii dedim ya. Adamı sarhoş ediyorsun, adam gider arabasını çarpar. Kafasını kırar dedim, sen sebep olursun falan. Dedim bunlar inşallah. Hocam be dedi, bir dua eder misin dedi. Ben yeni açtım burasını. Allah işimi rast getirsin. Dedim ederiz tabii ya. Kaldır ellerini. Amin. Adı Kenan. Ya Rabbi Kenan kardeşimize hayırlı işler nasip et. En yakın zamanda bu senin yasak ettiğin içkileri ona attır. Baktım amin demiyor. Amin de. Adam amin de. Amin dedim, amin. Korktu adam. Ondan sonra bir de ders yaptık küçük sözlerden. Ne anlaşıldı mı? Dedim işte Bediüzzaman Said Tursi bunlar yazmış da bunları okuyanlar Nurcu diyorlar. Kardeş bak adam zeki bir adam ama birdenbire intikal edemiyor. Şimdi bana diyor ki hocam sen mi yazdın bunları? Yahu diyorum bak Said Tursi, Bediüzzaman Said Tursi bu kitapları yazmış. İşte bunlara okuyanlara Nurcu diyorlar şu bu. Adam intikal edemiyor. Çünkü dünyası başka. Hiç böyle bir dünyaya gelmemiş. Yani antrenmanı olmadığı için meleke haline gelmemiş bak. Bak sabit ve meleke haline getiren ancak ibadettir. O birkaç defa bunları dinlese, birkaç defa namaza gitse meleke haline gelecek. Değil mi ya bir futbolcu bakıyorsun kafasıyla tak tuk tak tuk. Sen yapamazsın boynun çıkar. Ama o adam yapıyor. Neden? Adamın mesleği topa tekme vurmak. Başka bir işi yok. Meleke haline gelmiş adam. Ya desen reis cumhura çek bir penaltı. Buraya vur oraya gider. Ama çağır oradaki Hakan'ı bir tane patladı içeride. Çünkü adamın mesleği topa tekme vurmak. Başka bir işi yok adamın. Bizim de işimiz bunlar. Öyle kardeşler. Bir gün bir derse gittik de Müftü Efendi vardı. Tabii Müftü Efendi'ye hürmeten kitabı verdim hocam nefsiz okuyun falan. İşin adam devamlı bunları okumadığı için meleke haline gelmemiş. Okuyor dili de dönmüyor. Terledi kan ter içinde falan. Hocam dedi siz daha yokluyor. Hocam buyurun okuyun falan. Yok dedi siz daha yokluyorsunuz dedi. Kitabı aldık. Neden biz şimdi evet hoca değiliz ama devamlı bunları okuya okuya okuya meleke haline geldi artık. Rahat okuyoruz. Adam uhuvveti okuyacak. Uhuv çıkaramıyor. Uhuvvet diyemiyor. Mirkat-ı sünne ve tiryak-ı marazı bit. Allah! Polisler gelmiş bir zaman kitapları evden topluyorlar. Yazıyor şimdi. Yaz diyor. Hocam diyor bunu okuyamadık falan. Dedim uhuvvet kardeşlik demek. Yaz kardeşlik risalesi. Mirkat-ı sünne, tiryak-ı marazı, mirkat. Hocam dedi biz okuyamıyoruz bu yazıları. Okuyamazsın tabii. Okuyamazsın tabii. Ben de şarkı söyleyemem. Çünkü ben şarkı söylemiyorum ki. Evet kardeşler. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle. Bakın ibadet neymiş? Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarını yapmamak ibadet işte. Teferruatalizm yok. İçki içmemek neymiş? İbadet. Hırsızlık yapmamak ibadet. Allah Allah. Yalan söylememek ibadet adam sevap kazanıyor. Yalan söylememekle sevap kazanıyor. Bir de namazını kılsa dört dörtlük. Adam bir ibadet yapamıyorsa hocam falan. İçki içer misin? Ağzıma koymadım işte ibadet yapıyorsun. Haram yer misin? Ağzıma koymam. İbadet yapıyorsun. Onun bunun bakmam. İbadet yapıyorsun. Bir namazı da kılsan belki de uçarsın. Adam yapma ya diyor. Tabii. Yani ibadet yapamaya banktan sana diyor ki yani adam ya arsa var. Beton var, demir var, tuğla var. Bir iş uçturacaksın. Evde olur meydana çıkar. Adam o zaman şeyi geliyor. Ha ben demek ibadet yapıyormuşum. Farkında olmadan ibadet yapıyormuşum. Adama şey geliyor yani. Bir rahatlık geliyor. Dün akşam birisi geldi dersimize. Sefte gelmiş adam. Yahu dedi çok rahatladım dedi. Çok değişik bir alem yaşadım bu akşam. Tabii kardeşim. Geçenlerde boğazım ağrıdı benim konuşmaktan. Burun boğaz doktoruna gittik. Beraber gittik değil mi? Beraber. Sandıklı'da. Tabii adam baktı boğazıma şurada boğazın içeride. Dedi bu dedi meslek hastalığı deniyor bana dedi. Sen dedi o konuştuğun zaman karnından konuş dedi. Buradan konuşma dedi. Dedim ya biz işkembeden konuşamıyoruz ulan. falan filan neyse bana bir şeyler anlattı. Ben de ona bir şeyler anlattım falan. Dedim ki doktor bey gerçi tabibe tıp dersi vermek fuzuliliktir. Ama teşhis-i illete yardım edecek noktaları söylemek hastanın vazifesidir deyince. Adam şöyle bir durdu. Üstadın sözü bu. Dedim bu söz Bediüzzaman'ın sözü. Bir daha söyledim Allah Allah diye dedi. Ne kadar da heybet var sözde falan. Tabii bize baktıktan sonra bende de 23. söz vardı. Dedim doktor bey sen bana faydalı oldun. Ben de sana faydalı olmak istiyorum. Açtım. Bir ders okuduk oradan. İnsan bu dünyada ne mal etmiş vazifesi nedir işte. Ayaksız bir yılan gibi. Gözsüz bir akrebe, ayaksız bir yılana, mağlup olan insana, bir küçük kurttan ipeyi giydiren, zehirli bir böcekten balı yediren, onun iktidarı değil. Adam böyle ondan sonra falan. Tabii kalktık dedim, doktor bey borcumuz. Kardeşim dedi, benim borcum ne kadar dedi. siz söyleyin dedi. Siz bana dedi çok faydalı oldunuz. Dedi beni yarım saatten fazla başka bir alemde yaşattınız. Benim borcum neyse ben vereyim dedi. 55 milyon yazıyordu, para almadı adam. Yani değerini takdir edecek tabii. Takdir etti adam. Evet. Demek evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Yani iman var fakat ibadet yapmaya yapmaya yapmaya yapmaya ne oluyor o iman? Artık hani marş arabayı basarsın kır kır kır kır kır kır kır kır kır çalışmıyor ya. Akü boşalmış. Tabii. Geçenlerde bir yere götürdü böyle bir gene böyle bir market, büyük bir markette ders yaptık. Personeli topladı oranın müdürü. Bayan çoğu bayan olsun. Açık saçık. Şimdi dedim mesela dedim birisi der ki ya ben İslam'ın 5 şartından bir tanesini yapıyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şimdi Müslüman değil miyim? Soruyor. Kardeşim sen Müslümansın. Kelime-i şehadet getirdin. Ama tabii Müslümanlığın 5 tane şartından birini yaptın. Diğer şartlar olmadığı için tam olmuyor. Mesela kuru fasulye pişirmenin şartları var mı? Var mı? Var. Nedir? Tencere olacak, ocak olacak, işte yağ olacak, salça olacak, şu olacak, bu olacak. Güzel bir kuru fasulye pişer. Bütün şartları yaptıktan sonra. Bir tanesi de tencereye kuru fasulyeyi koymuş, diğer şartları yapmıyor. Çakıl taşı gibi orada duruyor. Kardeşim bu fasulye değil mi? Yenmez mi? Kardeşim bu fasulye, buyur ye. Afiyet olsun. Hepsi baktım biri birini türtüyor, doğru. İnşallah biz de örtünürüz. Ben onlara örtün demedim. Ama onlar anladılar yani. Hocam inşallah biz de örtünürüz. Şart. Müslümansın. Ama şartlar yapılmadı mı? Kuru fasulyenin şartları yapılmadığı zaman nasıl yenecek bir fasulye olmuyorsa, Müslümanın da şartları yapmadığı zaman gerçek bir Müslüman olmuş olmuyor. Ha. Evet demek ki evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle vicdani ve akli olan imani hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale alemi İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti şahittir. İslam aleminin vaziyeti diyor buna şahit. Ve keza ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve maade yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir. İbadetle insan dünya ve ahiret işlerinde ne yapıyor? Tanzim etmiş oluyor. Her şeyde bir nizam. Yalan söylemiyor. Değil mi? Haram yemiyor, rüşvet yemiyor. Efendim kimsenin aleyhinde bulunmuyor, kimsenin malını kötülemiyor. Bak bunlar hep ibadet. İbadetle ne oluyor? Cemiyette bir nizam sağlanmış oluyor. Ama bu yalan. Ondan alma, benden al. İşte ben daha ucuz veririm. O yaşa yapar, şöyle yapar. Ona gitme, bana gel. Böyle ne oluyor o zaman? Fitne, fesat, fücur oluyor yani. Ve şahsi ve manevi kemalata vasıtadır ibadet. Ve Halık ile abd arasında, Allah ile kul arasında pek yüksek bir nispet ve şerefli bir rabıtadır. Şerefli bir rabıta. Allahu Ekber diyor. Cenab-ı Hakk'ın bir anda huzurundasın. Ben şimdi Bursa valisini ziyarete gitsem göstermezler. Ne yapacaksın? Ya ziyaret. Vali babamız değil mi? Cevaplarımızlar ya. Hele reis cumhuriyi ziyaret edemem. Ama bir anda hiç kimseye mani olmadan diyor bak, manisiz, müdahalesiz, hailsiz, her anında, her yerde Cenab-ı Hakk'ı anabiliyorsun. Allah diyorsun bak. Peygamberden bile izin almaya lüzum yok Allah demek için. Yattığın yerde Allah'ım, Allah'ım, Allah, Allah bak. Hiç. Ya her halinde, her anda, her yerde. Ezel ebed malik olan Halık'ına sığınabilir, onun dergahına girebilir. Ne kadar güzel bir şey. Elhamdülillah. Şuraya bak. Allah'ın kullarıyız. Adam diyor ben işte genel kurmayın korumasıyım. Havaya giriyor bana. Tabii. Sen nesin ben Allah'ın kuluyum. Allah'ın kuluyum. Allah'ın kuluyum. Ne kadar şeref değil mi? Kimsin lan? Allah'ın kuluyum. Kim oluyorsun sen? Allah'ın kulu oluyorum. Ne güzel bir şey değil mi? Böyle sorarlar söylediğin ha valla. Sen neci oluyorsun? Ben Allah'ın kulu oluyorum. Ya bizim bir Galip abimiz var, bir gün diyor motorla gidiyormuş. Bir köyden geçerken caminin imamı da namaz kıldırmış, o da öteki köye gidecekmiş. İşaret etmiş bana, onu aldım diyor hocayı arkama. Bir soru sormuş hocaya. Hocam demiş, Allah bizim neyimiz oluyor? Deyince estağfurullah tövbe falan. Ya desene, Allah bizim halikimiz oluyor, sahibimiz oluyor, malikimiz oluyor, razıkımız oluyor, hamimiz oluyor. Desene. Bak bunlar gelmiyor aklına. Gelmiyor. Ayrı bir ilim bu. Ayrı bir ilim. Estağfurullah demiş. Sanki. Yani o böyle amcamın oğlu gibi bir şey. Böyle kardeşler, Risale-i Nur'da gerçek kültür, gerçek. Bak ne diyor? Hem imani, hem İslami, hem akli, hem fikri, her şeyi doyuruyor. İnsan hem aklını, hem kalbini, hem ruhunu, hem vicdanını doyuruyor Risale-i Nur. Doyuruyor. Yani bir insanın belki kalbi yatabilir ama kafası yatmıyor adamın. Geçenlerde birisi, benim bir yakınım, birinle konuşuyor. Dedi ki, sen dedi Bağdat'a gittin mi? Gittim dedi adam. Dedi, genç Osman'ın kabrini ziyaret ettin mi? Dedi, etmedim. Aa dedi, edecektin dedi. O dedi, çok mübarek bir zat dedi. O dedi, Bağdat'ın fatihidir dedi. Kellesi kopmuş dedi. 3 gün kellesini bırakmamış koltuğun altından dedi. Harp etmiş kelle koltuğunda 3 gün savaştı. Allah Allah deyip geçti genç Osman. Falan şimdi adam böyle baktı, yapma ya dedi. Tabii ya dedi falan. Baktım adamın kafası yatmadı işte. Dedim kardeş, yani Hacı abi şunu demek istiyor. Yani kafası kopmuş da koltuğun altına almış değil. Yani savaş 3 gün o kadar çetin savaş olmuş ki her an kellesi kopabilecek bir tarzda. Yani kelle koltukta gidiyor adam derler. Yani kellesini feda etmiş. Yoksa kellesi kopmuş da buraya almış değil. Niye alsın dedim. Koyar oraya geçerken. Zaten kopmuş lazım değil. Şimdi bu sefer o hacı döndü ya dedi, o manada mı? Tabii dedim, o manada ya. Milleti güldürdü vallahi aşkına. İşte üstad muhakematta diyor, biz diyor efendim mecazını hakikatına, temsilini efendim şeyine şey yaptık, İslamiyet de bizden küstü, tesettür edip gitti diyor. Ya böyle akılla diyor, nakil çatışırsa nakil tevil edilir. Akılla nakil çatışırsa nakil tevil edilir. Ne ya? Nakil tevil edilir. Mesela Peygamberimiz buyuruyor ki ahir zamanda bir zat gelecek. O geldiği zaman ulemanın dili tutulacak. Konuşamayacak alimler. Ve onun elinde elmastan bir kılınç olacak. O kılınç her yere uzayacak. Diyor böyle hadis-i şerifler var. Müteşabih hadisler. Şimdi benim rahmetli anam okurdu o kitaplardan. Ahmediye, Muhammediye, Karadavut. Oralarda yazıyor böyle şeyler. Şimdi oğlum diyor, bak diyor, Mehdi Aleyhisselam gelecek. Mehdi Aleyhisselam der. Gelecek. Hocanın hutbede dili tutulacak. Hoca konuşurken hep hep hep hep hep hep konuşamayacak. Dili tutulacak. Diyecekmiş ki hoca, Allah aşkına Mehdi neredeyse çıksın. Mehdi de ya Allah deyip kılıncı çekecek, evvela hocayı kesecek. Böyle. Tabi bunlar mecaz şeyler. Yani diyor ya, mecaz ilmin elinden cehlin eline geçerse şöyle olur. Hakikat zannedilir. Esasında ulemanın dili tutulmuştu. Ezan okumak yasak. Allahu Ekber demek yasak. Daha nasıl dili tutulsun? Din dersi okumak yasak. Din dersi vermek yasak. Kur'an okutmak yasak. Yasak, yasak, yasak. Hoca çıkardı hutbeye. Öyle yani. Muhterem cemaat, yok faiz yemeyin, şu bu, yok. Komşunuzdan iyi geçinin, askerden kaçmayın, çam ağaçlarını kesmeyin, devlete karşı gelmeyin. Aşağı inerdi. Öyle. Ya işte dili tutulmuştu. İşte o zaman Bediüzzaman Hazretleri, bu Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an'ın elmas kılıncı elinde. Başımdaki saçlarım adedince başlarım olsa ve her gün biri kesilse, Kur'an'a feda olan bu başı ehli zındıkaya eğmeyeceğim. Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'an'a feda olan bu baş ehli zındıkaya teslimi silah etmeyecektir diye en gür sedadan çekmiş Kur'an'ın kılıcını. Zaten Risale-i Nur'un belki 100 yerinde demiyorum Allah aşkına. Risale-i Nur Kur'an'ın elinde bir elmas kılıçtır. Risale-i Nur Kur'an'ın elmas kılıcıdır. Risale-i Nur elmas kılıçtır. Demiyor mu? E diyor, daha ne desin? Ben Mehdi'yim diyecek değil ya. Peygamberin hadisine baktın mı? O çıkıyor. Adam Hızır'ı görmek istiyormuş. Bakıyor karşıdan sakallı mübarek birisi geliyor. Hocam diyor, ne olur bana dua et. Ben Hızır Aleyhisselam'ı görmek istiyorum. O da Hızır'mış zaten. Evladım demiş, sen Hızır'ı inşallah böyle göreceksin karşında. Dikkat et demiş, böyle karşına çıkarsa Hızır, bak Hızır şey veriyor, zarf atıyor. Hızır demiş, yerden taşı alır, un gibi yapar. Gördün mü o Hızır'dır. Adam bir de yapıyor. Taşı almış yerden, yapar diyor ama yapıyor bir de. Yapıyor, o Hızır'dır demiş. Sağ ol amca, dikkat et evladım, dikkat edeceğim. Adam daha bekliyor, Mehdi gelecek. E sen tabi, bu imtihan dünyası kardeşim. Hızır ben Hızır'ım demediği gibi Mehdi de ben Mehdi'yim demez. Ama onun icraatına bakıyorsun, haza Mehdi-i Azam'dır. Allah'ın izniyle. Bunlar da Kur'an'ın elmas kılıncıdır. Nereyi vurursa kesiyor. Kansız tedavi ediyor. Kansız vallahi hiç. Tık edemiyor adam. Adam böyle geliyor. Mesela talebe kardeşler diyor, birini getireceğim abi diyor, çok bozuk diyor, çok sakat. Acayip sorular var, getir. Bak diyorum, ben soru sorarım ha, sor kardeşim. Bak hocanıza sorarım ha. Ya sor kardeşim diyorum, sor. Bak sonra bana deme, sorarım ha. Ya sor. Tabi adam geliyor derse belli. Ders zaten onun sorularının cevapları burada var. Eğer desen, eğer desen, eğer desen. Şimdi biraz sonra da bakıyorum. Arkadaşlar soracağım. Yanıtlarımı alıyorum. Yanıtlarımı alıyorum. Sersen sor. Yok yok. Yanıtlarımı alıyorum. Yanıtlarımı alıyorum. Cevabını alıp giderken böyle gidiyor. Böyle geldi. Elmas kılıncı yedi, böyle gidiyor. Çok değişik bir yaklaşımınız var. Gerçekten mutlu oldum sizi tanımaktan falan. İşte bak gitti tak. Böyle. Kansız. Elhamdülillah, daha ne olacak ya. Hodri meydan diyoruz arkadaş her yerde. Hodri meydan. Kahvehanede anlatıyoruz. Kumarhanede anlatıyoruz. Kafeteryalarda anlatıyoruz. Bir meyhaneye girmiyoruz sadece. Her yerde bunları anlatıyoruz. 38 senedir ben bu cemaatin içindeyim, hep anlatıyorum. Allah'ın izniyle. İzmir'de Buca'da üniversite var. 9 Eylül Üniversitesi. Oraya gidiyordu bundan 30 sene önce. Delikanlıydık o zaman. 35 yaşında aslanlar gibi. Mesela oturmuşlar kızlar, erkekler. Ha ha hi hi hi hu hu. Muhabbet biz bize kafeteryasında. Biz de gidiyoruz oturuyoruz. Yanında bir iki arkadaş. Şimdi desek ki arkadaşlar, affedersiniz, sizlere dini, ahlaki, imani bir şeyler anlatmak istiyoruz. Acaba dinler misiniz? Camiye mi geldik? Alay ederler vallahi. Alay ederler. Tiye alırlar. Ama biz öyle yapmıyoruz. Muktesa hayale mutabakat diyor, belagatın tarifidir. Giriş neredense oradan çıkış yapacaksın. Giriş yapamazsan çıkış da yapamazsın. Şimdi yanımdakine diyorum ki, Mehmet, şu burnuma çok hayret ediyorum diyorum. Vallahi. Bağırarak şimdi, o adam da oradan bakıyor. Neyine diyor hayret ediyorsun? Yahu diyorum, ne harika bir şeymiş bu meğerse. Düşünememişiz bugüne kadar. Zaten kimse burnu düşündüğü yok. Adam Amerika'yı düşünüyor ama burnunu düşünmüyor. Burnum diyor, benim burnum. Bilmediğim şey mi? En bilmediğimiz şey burnumuz. Çünkü bak ben göremiyorum burnumu. Senin burnunu görüyorum da kendi burnumu göremiyorum. Helal üstad. Şu burnuma diyorum çok hayret ediyorum. Yahu diyorum kessem 100 gram gelmez. İzmir kadar bir burun olsa var ya, bunun yaptığı işi yapamaz arkadaş. Sesi arttırıyorum biraz. Yahu diyorum kapat gözlerini. Beslen. Buruna getirsinler. Ne getirirlerse bir anda söyleyeceksin. Elma, armut, kavun, karpuz, sucuk, pastırma, köfte. Bir anda diyorum ne olduğunu sana söylüyor. Nedir bu arkadaş? Nedir bu? Birden millet böyle. Adam pimpon oynuyor böyle kaldı. Bir elinde raket, bir elinde top. Ondan sonra hele şu kulak, bu da aynı atomlardan meydana gelmiş. Aynı kromozomlar, aynı nötron ve protonlar. Ama bu da duyma işi yapıyor. Bu da et. Bu da duyuyor. Ezan sesi, tren sesi, ördek sesi, tas sesi, anamın sesi, babamın sesi, korna sesi, uçak sesi. Nedir bu? Emin olun bir anda orası şöyle oluyor böyle. Millet böyle, ben de ayağa kalkıyorum. Allah ne verdiyse. Saatlerce. Öğlen namazının sonra bir başlıyorduk. Cuma günü öğlen namazından sonra, cumadan sonra ikindiyi kaçırmayacak derecede artık kesiyorduk yani. Tabii şimdi orada bazıları memnun olmuyor. Adam kaçıyor gidiyor öbür tarafta başka bir kafeteraya. Ya diyor, bir dinci gelmiş, acayip konuşuyor adam. Ne diyor? Yok burnum et. Et koku nasıl alır? Yok kavunu suratıma sürdüm, tat almadı, ağzıma götürdüm, tat aldı. Bu da et, bu da et. Neden bu tat alıyor, bu almıyor falan? Yapma öyle mi dedi? 15 kişi geliyor. Bir tane salak gidiyor, 15 tane zeki geliyor. Tabii Allah yaptırıyor. Böyle kardeşler. Şikayet etmişler polise. Polis gelmiş. Vallahi gelmişti. Polis de sivil ama ben de tanımıyorum. Şimdi anlatıyor. Mesela arkadaşlar, tavuk bizi tanımaz. Okula gitmedi. Tezgahı yok, tornası yok. Trakya'da yumurtayı bırakıyor. Kim yiyor bu yumurtayı? Başkan yiyor, başbakan yiyor, yan bakan yiyor, polis yiyor, hırsız yiyor, herkes yiyor. Reis cumhura yap bir yumurta dese yapabilir mi? Yapamaz. Allah tavuğa yaptırıyor. Polis bunu duyuyor, gülümü hoşuna gitmiş adamın. Yahu demiş, hoca çok güzel konuşuyor ama söyleyin sussun. Demiş susmaz. Susmaz hoca, yapma yapsın. Konuştur o zaman demiş. Susmam vallahi, susmam. Susmam çünkü susmadım. Beni İstanbul'da Ali Beyköy'de bir böyle gene lokalde polis geldi, dedi susar mısın, dedim dinle. Lütfen, lütfen dinle. Lütfen, lütfen dinle. O arttırdıkça ben arttırıyorum. Kesti sesini. Dinle dedim, böyle hoca bulamazsın. Ondan sonra döndü, arkadaşlar dedi, şikayetçi olan var mı? Yok ya, dedi, biz hocayı davet ettik. Esasında şikayetçi olanlar var esasında ama adamlar şikayet edemediler. Yani %75'i dinliyor, %25'i kağıt oynuyor. Yani. Ama gene dinliyor, kulak misafir oluyor. İneğe desen diyorum, inek ne yapmaya geldin dünyaya? Maça gitmezsin, dans etmezsin, kahveye gitmezsin, kağıt oynamazsın, inek gibi yaşıyorsun. Gündüz çayıra, gece ahıra. Bunu mu yapmaya geldin? İnek desek ineğe. Ne cevap verecek? İnek diyecek ki, ya sen bu sözü bana nasıl söylersin? Şu buzdolabını bir aç bak. Süt benden, yoğurt benden, kıyma benden, sucuk benden, pastırma benden, köfte benden, ayağındaki ayakkabı benden, belindeki kayış benden. Ben olmasam pantolonları bağlayamayacağım. O bana dese, sen ne yapmaya geldin be adam? Etin yenmez, sütün içilmez, saçından çorap örülmez, kereste olmazsın, sobada yanılmazsın. Sen ne yapmaya geldin dese ne cevap vereceğim arkadaşlar? Adam atıyor kağıtları. Söyle lan diyor, ne cevap vereceksin? Arkadaşına, ortağına diyor, söyle lan diyor, ne cevap vereceksin? Valla kahvehane bir anda oldu dershane. Belki 8 tane araba dershaneye geldiler oradan. Dedik arkadaşlar, Ramazan'dı. Hepinizi davet ediyoruz. Sahura kadar muhabbetimiz devam edecek. İsteyenler gelebilir. 8 tane taksi geldiler Eyüp Sultan dershanesine. Allah'ın izniyle. Neden? Bu hakikatlardaki güç. Bunda değişik bir şey var. Cazibe var. Bit pazarından geçiyorum bir gün. İki kişi konuşuyor. Biri diyor Fethullah Hoca daha üstündü. Öbürü diyor Timurtaş Hoca üstündü. O diyor Fethullah Hoca üstündü. O diyor Timurtaş Hoca. Ben de yanaştım. Dedim, Bediüzzaman Hoca'yı duydunuz mu? Biri dedi, ben Urfalıyım dedi. Orada vefat etti işte. Dedim, sen Urfalıların bilmesi lazım. Bak dedim, Bediüzzaman Hoca ne diyor? Gençlik rehberi çıkardım cepten. Başladım okuma. Sizdeki gençlik katliyen gidecek işte. Şöyle. Bir anda bit pazarı toplandı oraya. Allah'ın hikmeti, cazibe var. Ben kimseyi çağırmadım. Toplandı millet, böyle dinliyorlar. O çocuk dedi ki, abi o kitabı bana satar mısın dedi. Ne olur dedi, parasını vereyim, kaç paraysa falan. Veririm ya dedim. Veririm dedim. Aldım parasını, kitabı da verdim. Bir de ders yaptık. Hadi eyvallah. Öyle yani. Çünkü Risale-i Nur'da başka bir şey var. Başka bir şey var. Trende iki kişi konuşmaya başlıyoruz. Trende Zeytinburnu'na gidiyorduk, millet toplandı. Uçakta Yanımdakiyle konuşuyorum. Diyorum ki büyük uçaktan küçük uçağa bindik. Bizim uçak biraz daha büyüktü. Daha önceki uçak bu küçükmüş dedim. Abi dedi Haç'tan mı gidiyorsun? Çocuk da üniversitede okuyormuş. Dedim Haç'tan gelmiyorum dedim. Bizim uçak aşağıda kaldı falan. Nasıl bir uçak abi dedim ya. Köle yaz uçağı, dünya uçağı bilmiyor musun? 6 milyardan fazla sadece insan var üstünde. 108 bin kilometre gittiğini sen okumuyor musun? Doğru abi dedi. Çok orijinal bir şeyden bahsettim. Dedim o kadar orijinal değildim ama siz de... Ondan sonra baktım bu taraftaki genç dedesine sağlamca dedi hakikaten çok kültürlüsünüz falan. Baktım hostes de ayakta duruyor, gitmiyor, o da dinliyor. Sesi biraz daha açtım. Öndeki bakıyorum böyle bakıyor adam. Uçakta gidiyoruz. Allah bereket versin. Şimdi ben bir müftü olsam veya bir vaiz olsam öyle anlatamam. Çünkü o stil başka, bu stil başka. Stil bu, stil model. Bu model bu asırda geçerli. Bu model geçiyor. Neden? İlim çağındayız. İlim çağında olduğu için ilmi konuşuyor. Bak buradaki kardeşlerimizin hepsi %98 üniversiteli. Değil mi? Olmasa bile liseli. Onlara konuşuyor. Bak lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize harikamızı tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisan-ı mahsusu ile mütemadiyen Allah'tan bahsedip harika tanıttırıyorlar. Muallimleri değil onları dinleyiniz. Değil mi? Fizik Allah'tan bahsediyor. Fizikçi yalan söyleyebilir ama fizik yalan söylemez. Matematikçi yalan söyleyebilir ama matematik yalan söylemez. Baklavacı yalan söyleyebilir. Baklava yalan söylemez. Ağzına götürdün mü ne olduğunu söyler sana. İşte onun için kardeşler Risale-i Nur ilim diliyle konuşuyor. Bu asrın insanlarına ders veriyor. Bu asrın fehmine ders veriyor. Onun için bizi de bunlara intisap ettiğimiz için dinliyorlar. Yoksa kim dinler beni? Kim konuşturur? 4 saat vapurda konuştuk. Vapurda 4 saat. Biri çıkıp da arkadaş burası babanın vapuru mu senin? Mecbur muyuz seni dinlemeye demedi yani. Dinliyor millet. Ben de diyorum ki Allah bunları dinlettiriyor. Allah beni de konuşturuyor, bunları da dinlettiriyor. Konuş! Derler. Böyle oluyor yani. Neden? İnayet altındayız. Allah'ın izniyle üstadımızın himmeti böyle her tarafı Allah'ın lütfuyla kuşatmış böyle. Ya böyle yani. Kim anlattın sen bugün bir şey? Hani bir abi, üstad demiş, beni hatırla. Ha şey, Balıkesir'den heh. Bir abi vardı da. Başçavuş. Rahmetli oldu. O abi. Üstadı ziyarete gitmiş de, evladım demiş namazlarını kaçırma, öyle bir sıkıntı haline geldiğin zaman beni hatırla demiş. Evet. Hatırla. O da nereye gidiyormuş? Yeni Delhi'ye mi nereye? Japonya gidiyormuş. Yeni Delhi'de uçak şey ve... Ara vermiş. Yakıt alacakmış. Yakıt arada, alacak. Akşam namazı. Namaz vakti girmiş. Namaz vaktinde hadi şey yapıyormuş, anons yapıyorlarmış, uçak yolcular uçağı binsin, hareket edeceğiz falan diye. Fakat diyor, o anda üstadın bana emri var, namazı terk etme. Ben üstadı hatırlayarak namaza gittim diyor. Üstadı hatırlıyor mu? Namaza gittim diyor. Çünkü üstad öyle demiş. Beni hatırlama hafif demiş. Allah Allah. Namaza gittim geldim diyor. Baktım uçakta ufak bir arıza olmuş. Onunla uğraşıyorlar diyor. Böyle yani. Böyle kardeşler. Çok yani. Bu bir tane değil. Çok. Bir tane değil. 100 tane, 1000 tane sayabiliriz yani. Mesela bir yere gidiyoruz. Ya bir adres yok falan. Adam tak kadak karşımıza çıkıyor bir kardeş. Dün oldu işte, dün aynı. Dün aynı işte. Dün oldu. Dün aynı. Aynı. Adam telefon ediyor, abi diyor, basmanede diyor, garın kapısında bekliyoruz diyor, biz de tam kapının yanından geçiyoruz arabayla. İşte böyle. Gaziantep'e gitmiştim bir zamanlar böyle. Gaziantep'in Kilis ilçesi var. Bana dediler orada Şeker Hoca var, Şekeroğlu diye bir hocamız var. Şehler Camisi imamı, onu bulursan camiyi bul, imamı buldun mu Nurcuları da bulursun. 68 senesinde. Biz gittik bir kardeşlerim indik böyle gidiyoruz falan. Böyle bildiğimiz bir şey yok. Baktım birisi geliyor dedim selam vereyim şu adama sorayım. Selam veremedim. Birisi daha geliyor dedim buna bir selam vereyim sorayım. Ona da veremedim. Üçüncü baktım o adam bakıyor bana ben de selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedim. Kardeşim bir şey sorar buyur kardeşim dedi. Ben dedim Şehler Camisi'ni nerede acaba? Ne yapacaksın dedi. Ben dedim oranın imamı işte Mustafa Şeker Hoca, Şekeroğlu benim dedi. Benim dedi o. Oymuş. Ne bu? Bu tevafuk. Tevafuk yani Cenab-ı Allah biliyor, her yerde hazır ve nazır. Bizim kimi aradığımızı biliyor, ne için gittiğimizi biliyor, o adamı da oraya getiriyor. Bu kadar basit. İman ettikten sonra. Ya o nasıl oldu falan? Ya nasıl oldu? Benim burnum burada. Aa, seninki de orada. Aa, o da orada. Aa, nasıl oldu? İşte Allah yaparsa böyle olur işte. Ya. Evet kardeşler, biraz uzun sürdü galiba. Devam edebilir miyiz? Zaten esas meseleye daha giremedik. Daha meseleye giremedik. Meseleye giremedik. Evet. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Sıkılan kardeşlerimiz kalkıp gidebilirler, biz onlara gönül koymayız. Tamam mı? Gönül koymayız yani, niye gidiyor falan, ya adam kalktı gitti falan demeyiz yani. Biraz daha okuyacağım, zaten ben anladım yani, yeterli ama biraz daha. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. Birisi, insan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizaç ile yaratılmıştır. O mizaç yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Birçok meyiller var. Şimdi geçiyoruz, hiç niyetimiz de yok. Adam orada çorap satıyor. Beş çift çorap şu kadar. Alayım adam çorap. Hiçbir niyeti yok alma adam. Toplamda bir sürü insan gömlek alıyor. Ya. İki tane, üç tane. Ya herkes alıyor, bir tane de ben alayım. Hiç niyeti yok falan gömlek almaya. İnsanda böyle meyil verme. Her şeye meyil ediyoruz yani. Ha. Meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntehap şeyleri ister. En seçilmiş şeyleri ister. En güzel şeylere meyleder. Değil mi? Domates alacağız, en iyisini alalım diyoruz. Karpuz alacağız, herhalde kabağını almıyoruz değil mi? Ha. Ziynetli şeyleri arzu eder. İnsaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek vesaire hacetlerini, isteklerini, arzularını, ihtiyaçlarını istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. Birçok sanata ihtiyacı var. Bana bardak lazım, bardak yapmasını bilmem lazım. Kaşık lazım, kaşık yapmasını bilmem lazım. Gözlük lazım, gözlük yapmasını bilmem lazım. Pantolon lazım, pantolon yapmasını bilmem lazım. Allah Allah. İşte sosyoloji, en büyük sosyolog Bediüzzaman. Bak, sosyolojiyi 3-5 satırda anlatıyor bak. Evet. Şu meyillerin iktizası üzerine yiyecek, giyecek vesaire hacetlerini istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara vukufu olmadığından, onları da yapamadığından, ebnai cinsiyle, diğer insanlarla teşrik-i mesai etmeye mecbur olur. İşbirliği yapmaya mecbur olur. Sen benim gömleğimi dik, ben de senin kapını yapayım. Sen benim kapımı yap, ben senin duvarını sıvayayım. Sen benim dişimi tamir et, ben senin saatini tamir edeyim. Ya. Olur ki her birisi semere-i sahiyle arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun. Yardım ediyoruz hep birbirimize değil mi? Yardımcıymışız. Benim düğmemi yapıyor, bana yardımcı oluyor. Fanyamı yapıyor, yardımcı oluyor. Pantolonumu dikiyor, bana yardımcı oluyor. Ayakkabı yapıyor, yanmayaklıktan kurtuluyorum. Yardımcı oluyor. Ben de ona bir yardımcı olayım. Ne yapayım ben? Ben ne yapabiliyorum? Ne yapabiliyorum ben ya? Ben de işte berberlik yapıyorum. Ben de onu tıraş ederim. Eskiden para yokmuş kardeşler. Böyleymiş yani. Sen bana yumurta veriyorsun, ben sana süt veriyorum. Sen beni tıraş ediyorsun, ben senin efendim duvarını yapıyorum. Sen benim duvarımı yapıyorsun, ben senin semerini yapıyorum hatırın. Böyle mübadele deniyor buna. Mübadele. Ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Bu sayede ancak biz yaşayabiliriz. İşte sosyoloji buradan meydana geliyor. Sosyal hayat, içtimai hayat buradan doğuyor. Bir arslan diğer bir arslana ihtiyacı var mı? Arslan kardeşi, gözlüklerimi bir tamir et. Veya şu fermuarımı dik. Veya şu benim çaydanlığın sapını tak. Yok. Onun için tek başına arslan yaşayabilir. Ama biz yaşayamayız. Bizim yaşadığımız yerde bir çaydanlıkçı olması lazım. Çay demleyeceğiz. çaycı olması lazım, şekerci olması lazım, baklavacı, börekçi olması lazım, dişçi olması lazım, doktor olması lazım, ayakkabıcı olması lazım, gömlekçi, düğmeci, fermuarcı, iplikçi olması lazım ki onları biz elde edebilelim. Ne acayip bir şey değil mi kardeşler? Kim anlatmış bunu böyle be? Fakat insandaki kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye sani tarafından, Allah tarafından tahdit edilmediğinden hak altına alınmamış. Düşünce, istekler, bir de kızma duygusu. Bu halt altına alınmamış imtihansız. Edilmediğinden ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından muamelatta, alışverişlerde zulüm ve tecavüzler vukuğa gelir. Zulüm, adam zekidir, kandırır onu. İki yumurta verir, bir tane keçi alır ondan. Yapar adam ya. Ya şeytan. Nasıl bir kardeşimiz burada saat almış bir. Abi demiş, ben demiş çok paraya muhtaçım. Bu saati demiş satmak istiyorum demiş. Çok da pahalı bir saat demiş. Sen iyi bir arkadaşa benziyorsun. Sana vereyim bu saati demiş. Ben şimdi şeye kadar gitsem, İstanbul'da oluyor bu, Beyazıt'a kadar uçağa kaçıracağım falan. Kaç para demiş. Kaç param var işte, bu kadar var. İşte $100 da var. Neyse ver onları bana. Veriyor. Paraları alıyor saati. Sonra saatçiye götürüyor sevinçli bir şekilde. Diyor, kaliteli bir saat aldım. Bayağı temiz bu. 20 liralık saat. 20 milyonluk saati sen almışsın. 250 milyona. Ne oldu? Bak şimdi bu adam ne yaptı? Zulüm yaptı, tecavüz etti. Zeki tabii ya. Kandırdı onu. Kandırdı. Ama bir mümin bunu yapar mı? Yapmaz tabii. Zulüm ve tecavüzler vukuğa gelir. Bu tecavüzleri önlemek için cemaat-i insaniye çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte, alışverişte adalete muhtaçtır. Bir adalet olacak kardeşim. Evet, semeyi taksiyle götürdün ama kaç para? Burası 5.000 lira, o kadar. Sen benden 100.000 lira istersen olmazmış da bak, yani fırsatçılık. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler o külli akıldan istifade etsinler. Külli akıl. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Eskiden otobüse binerdik, adam sigara içiyor, tüttürüyor. Oradan bir tanesi, buradan bir tanesi. Ulan çapraz ateşi aldılar bir gün. Ya nefes alamıyorum ya dedim, arkadaş yeter ya dedim. Kardeşim ya dedim, duman altında kaldık. Kardeşim dedi, git dedi hususi arabayla. O zaman dedi hususi arabaya bin git. Bak, adaleti idrakten aciz. Adaleti idrak edebilse o adam bu sözü söylemez. Kusura bakma kardeşi, hakkını helal et. Sana zulmettik. Biz bunu dışarıda içmemiz lazımdı. Ama şimdi kanun şeklinde sigara içilmez diyor Arap otobüslerde bak. Herkes şimdi tamam, içilmez. Çıkışsa sigarayı bak. Sigara içilmez. Tamam mı? Koyuyor cebine. Kanun oldu mu? Bir şey diyemiyor. Kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun da ancak şeriattır. İşte şeriat o kanunmuş. Bunlar şeriat denince başka korkunç bir şey zannediyorlar. Halbuki şeriat demek, bir zamanlar bir televizyon görüşmesi oldu iki kişi. Bir de birisi komünist. Birisi komünist, birisi de sağcı havasında. Şimdi ona dedi ki, sen dedi, siz dedi zeki çocukları dedi toplayıp okullarınızda dedi onlara şeriat öğretiyorsunuz dedi. Sen dedi şeriatçısın. Ne demek yok öyle bir şey falan filan. Çocuklara da öyle bir şey yapmıyoruz falan. Ben olsam derdim ki tabii şeriatçıyım. Tabii zeki çocukları toplayacağım. Aptalları toplayacak değil mi ya? Devlet bile hangisi yüksek puan almışsa ona burs veriyor. Tabii ki zeki adamlar memleketi idare edecek. Memleketi ileride idare edecek adamları toplayacağım. Onları yetiştireceğim. Ben de şeriatçıyım evet. Sen şeriatın ne olduğunu bilsen sen de şeriatçıyım dersin. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı bu. Zındık. Şeriat nedir? El cevap. Şeriat namussuzluk yapmamak. Hırsızlık yapmamak. Onun bunun ırzına namusuna bakmamak. Rüşvet yememek. Yalan söylememek. Vatan hainliği yapmamak. Onu bunu kandırmamak. Allah'ı tanımak. Peygamberi tanımak. Sen bunların aksini mi istiyorsun? Adam tak kalacak. Canım bu mu şeriat? Tabii bu. Sen Sen şeriatı bilmiyorsun ki. Bilmediğin bir şeye karşı geliyorsun. Onun için biz korkarsak şeriatçıyız demekten zaten adam üzerime geliyor benim. Nurcu musun? Nurcuyum evelallah. Öyle, öyle diyeceksin. Adamın biri 15 kişi girmişler hapse. Hakim soruyor. Nurcu musun? Nurcuyum. Nurcu musun? Nurcuyum. Nurcuyum. Biri korkmuş demiş, ben değilim. Hakim o nurcular demiş. Tahliye ediyorum. Bunun ne olduğunun anlaşılması için mahkemenin tehirine, şahitlerin dinlenmesine. Böyle işte bu iş. Kaçarsan kurşunu arkadan yersin. Kaçmak yok. Üzerine üzerine gideceksin. El Fatiha. Hakkınızı helal edin ya. Ne yapalım, bizimki de böyle oluyor. Allah affetsin. Amin. Allah kabul etsin. Nurcu'yu da böyle. Ver Allah abi ya. Çocuklara cesaret çıksın. Risale-i Nur'u okuyan gizlemez diyor. Çünkü gizleyecek bir şey yok ki. Ha, o adam bilmediğinden sana hücum ediyor. Sen de kaçarsan o zaman ona kim onu tanıtacak? Yani kardeşim buraya. Sen, o senin bildiğinden değil. Öyle bir dinle bakalım. İşte böyle. Hoş bulduk Bekir. Nasılsın canım? Ha? İşte buralardayız. Yarın şeye gideceğiz. Yine gel. Geçin. Gençler bak. Geçenlerde bir kardeşimiz dedi ki abi, bana iş yerinde dedi bir bayan soru sordu. Dedi ki, bak çok enteresan. Anahtardır yani. Bu misaller var ya. Oturun adam, otur otur. Misal, misaller anahtar gibidir, anahtar. Adam diyor, anahtar teslim ev satıyoruz. Kapı teslim demiyor bak. Balkon teslim demiyor. Anahtar teslim. Anahtar olmadı mı ev senin değil. Heh. Üstadımız da diyor ki, Risale-i Nur anahtardır. Hazineyi açıyor. Ya. Sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Sırrı temsil merdiveniyle en yüksek yerlere çıkartıldı. Sırrı temsil cihetül vahdetiyle, sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatlar gösterildi. Temsil çok mühim. Demiş ki ona, Allah demiş çok büyük, çok güçlü, inanıyorum. Ama bu kadar insana, bu kadar insanın kalbinden geçeni, aklından geçeni nasıl bilebiliyor? Nasıl kendini bütün insanlara kabul ettirebiliyor? Demiş. Ne dedin dedim. Dedi, bir cevap veremedim. Bir daha sorarsa dedim şöyle diyeceksin. Hava diye bir şey var mıdır? Var mıdır? Hava. Şu anda biz hava alıyoruz mu? Hindistan'daki inekler hava alıyor mu? Rusya'daki keçiler hava alıyor mu? Amerika'daki merkepler hava alıyor mu? İnsanları bırak. Alıyor mu? Küre-i arz üzerindeki bütün canlılar şu anda hava alıyor mu? Alıyor. Bak bir hava bütün canlılara kendini ne yapmış? Kabul ettirmiş. Bir hava. Allah'ın yarattığı bir hava bütün canlılara kendini ne yapmış? Kabul ettirmiş. Bir hava kendini böyle kabul ettirirse düşün o havanın sahibi olan Rabbi Zülcelal'in nasıl kabul ettirdiğini. Bu kadar. Trak. Adam demiş tamam. Pes. Bir kalete yapıyorsun adama. Yerde 2.80 uzanmış. İşte Bediüzzaman bu asrın en büyük antrenörü. Şöyle diyor, şöyle yapacaksın. Tık! Adamın nefesi kesiliyor. Öbürü vuruyor. Ne bana ama. Şu yok. Ya. Mesela üstad bak ne kadar tesirli sözü. Üstadı Emir Dağı'na sürmüşler. Emir Dağı'na. Tabii o zamanlar polis yoktu, jandarma hükmediyordu kazalara filan. Şimdi nasıl bazı köylerde jandarma var ya, polis her yerde yok. O zaman polis yok, hep jandarma vardı. Şimdi Emir Dağı'na sürgün geliyor üstadımız. Oradaki üsteğmen diyor ki bu çavuşa, git oğlum demiş, bu gelen hocaya bir ev bul. Buraya sürmüşler. Bize geliyor bu. Biz bunu burada karakolda yatıracak değiliz. Bir ev bul, hocaya bir ev bul. Gidiyor, o çavuş anlattı bana kendisi Simav'da. Ben gittim dedi, bir ev aradım, buldum dedi. Bir kalaycı vardı dedi. Onun üst katı eski bir ev. Orası boştu. Orasını Bediüzzaman Hazretlerine tuttuk. Üstadınız zaten eşyası, bir sepeti var. İşte bir çaydanlığı, seccadesi. Eşyası o. Çekyatı falan yok. Üstad diyor geldi oraya. O kalaycı da altta oturuyormuş. Kalaycıya demiş ki bu çavuş, bir hoca geldi senin komşun demiş üst kata. Kalaycı da her akşam içiyor sarhoş. Yahu demiş ne yaptın demiş. Hocayı buraya getirdin, sen beni biliyorsun. Ulan çarpılırız orada demiş. Tövbeler tövbesi demiş. O hoca, ben içkici. Nasıl olacak bu demiş. Ya bulamadık başka yer falan. Git demiş. Bir hoş geldin de bari hocaya demiş falan. Geliyor bu kalaycı. Efendim demiş hoş geldiniz. Ben de alt katta oturuyorum falan. Öyle mi demiş maşallah. Sen demiş her akşam içer. İşte işte. İnşallah bir daha içmezsin demiş. Adam sabah namazında üstadla beraber kılıyor. Ya tesire bak bir sefer. Nasıl tesir ediyor? İnşallah demiş bir daha içmezsin. İnşallah diyor. Allah o sevgili kulunu kırar mı? Hemen onun kalbinden o içki sevgisini Kur'an sevgisine dönüştürüyor. Böyle. Onun için kimin kitaplarını okuduğumuzu, kimin cemaati olduğumuzu iyi düşünelim. Değerimizi, kıymetimizi takdir etmeye çalışalım. Elimizden alınmasın. Tamam mı genç kardeşlerim? Çağıracaksınız buraya, gelin dersimiz var bizim. Ne okuyorsunuz? Risale-i Nur. Nedir? Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin yazdığı kitapları okuyoruz. Ya Nurcu musunuz? Nurcuyuz. Ne oğlum? Gel gör. İtat. Adam diyor kesmece abicim kesmece. Kesiyor şimdi öteki diyor. İyi değil o karpuzlar diyor. Kesmece diyor, bir de dilim yediriyor. Adam tatıyor, ondan sonra ya iyi diyor. Bırak ulan diyor. Sana mı inanacağım ağzıma mı? Sana mı inanacağım ağzıma mı diyor. Yedim karpuzu bal gibi. Adam bir buraya gelse tatsa, ondan sonra daha artık onu kimse şey yapabilir mi? Ulan zındık diyecek. Senin sözüne mi gözüme mi? Ben gittim gördüm. Hepsi efendim kültürlü insanlar. Okutulan şeyler hiçbir yerde duymadığım güzel hakikatler anlatılıyor. Yarın gene gideceğim. Biraderi de götüreceğim. Bacanağı da götüreceğim. Kayınbiraderi de götüreceğim. Komşumu da götüreceğim. Ya adam geliyor İzmir'de. İzmir'de bizim çok böyle Gülhan Bey'le var. Böyle geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam birader. Takıl. Şimdi adam geliyor tabii. Takıl diyorum birader. Biz de eski basmanede yetiştik ya. O havayı biliyoruz. Diyorum işte akşamları böyle takılıyoruz birader. Başka yere takılacağımızda sakat yerlerde sakatlıklar var. Buraya takılıyoruz. Kur'an, din, iman. Çok güzel hocam diyor. Vallahi ben de yeni takıldım bu akşam falan. Biliyor musun zaten yeni takıldığını? Allah razı olsun ya. Sizin gibi insanların böyle... Arkadaş diyor beni getirdi diyor. Sonra giderken bak buraya oturtuyoruz onu biz. Biraz sonra adam bunları dinlemeye başlayınca yere iniyor. Kardeş yok hocam ben böyle oturacağım. Ya kardeş otur yok böyle oturacağım falan. Birdenbire bir edebe giriyor adam. Ulan diyor adam bizi yanına oturttu falan. Yere oturuyor. Giderken hocam diyor bir maruzatım var buyur. Bizim kayınbirader var diyor. Sakattır biraz diyor. Onu da getirsem olur mu? Getir. Kayınbiraderi de getir. Bacanağı da getir. Babanı da getir. Dedeni de getir. Getir. Kapımız herkese açık. Kimseden iyi hal kağıdı istemiyoruz. İkametgah istemiyoruz. Nüfus sureti istemiyoruz. Var mı ya böyle bir cemaat daha yeryüzünde yok. En popüler cemaat bizim cemaat. Bak kardeşler böyle. Birçok cemaatler var ama bizimki gibi değil. Onlarda hiyerarşi vardır. Bizde herkes konuşur. Ama Şeyh Efendi konuşur, başka herkes dinler. Oradan birisi kalkıp konuştu. Bak. Bizde herkes konuşabilir. Kardeşlik var bizde. Bizde muhabbet var, uhuvvet var, kardeşlik var. Kardeş kardeşe diyor peder vaziyetini takınamaz. Bir baba evladından diyor hürmet ister ama bir kardeş bir kardeşe bana hürmet etsen niye etmiyorsun demeye hakkın yok. Baba gibi ona davranamazsın sen. Dedesi yaşında bile olsan ona hürmet edeceksin. Hürmet diyor istenilmez, verilir. Ben içeri girdim bu çocuk ayağa kalkmadı. Kalkmasın. O girdiği zaman ben kalkarım. Ben ona hürmet edeceğim. Ha, o anlayacak, bakacak ya yaşlı adam bana ayağa kalktı. Ben de kalkarım. İşte bu. Niye lan ayağa kalktın terbiyesiz desem? Kıymeti yok onun. Hürmet diyor istenilmez, verilir. Sen hürmet vereceksin ona. Böyle kardeşler. Allah razı olsun hepinizden. Bu sabaha kadar bitmez. Sen de.